महाभारत वन पर्व चतुर्शीत्यधिक द्विशततमोध्याय। अंगद का रावण के पास जाकर राम का संदेश सुनाकर लौटना तथा राक्षसों और वानरों का घोर संग्राम। मार्कण्डे उवाच प्रभूतांडोदके तस्मिन् बहुमूल फले वने सेनाम निवेश काकुस्थो विधिवत पर्यरक्षत। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुभिता था, फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, अतः वहीं सेना की छावनी डालकर श्री रामचंद्र जी विधिपूर्वक उसकी रक्षा करते रहे। रावण संविधम चक्रे लंकायां शास्त्र निर्मिताम प्रकृत्यैव दुराधर्षा दीन प्राकार तोरणाम। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार बनी हुई युद्ध सामग्री अर्थात मशीन गन आदि का संग्रह करने लगा। लंका की चहार दीवारी और नगर द्वार अत्यंत सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से ही वह दुर्धर्ष थी। किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना अत्यंत कठिन था। अगाध तो जाह परिखा मीन नक्र समाकुलाह बभो सप्त दुर्धर्षा खादिरैः शंकुभिश्चिता। नगर के चारों ओर सात गहरी खाइयां थी जिनमें अगाध जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य मगर आदि जल जंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सब ओर खैर के खूटे गड़े हुए थे। कपाट यंत्र दुर्धर्षा बभोवो सहुडो पलाह सासे विष घटा योधाह ससर्ज रसपान सबह। मजबूत किवाड़ लगे थे और गोला बरसाने वाले यंत्र मशीनें यथास्थान लगे थे। इनके सिवा वहां बहुत से श्रृंग और गोले जमा किए गए थे। इन सब कारणों से इन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह सैनिक सर्जरस अर्थात लाह और धूल इन सबसे संयुक्त एवं सुरक्षित होने के कारण भी वे खाइयां दुर्गम थी। मूसलालात नाराच तो मरासी परस्वधई अन्विताश्च सतग्ने भी समभुच्छेष्ट मुद्गरा। मूसल अलात अर्थात बनैठी बाण तोमर तलवार फरसे मोम के मुद्गर तथा तोप आदि अस्त्र शस्त्रों के संग्रह के कारण भी वे खाइयां दुर्लंघ थी। पुरद्वारेषु सर्वेषु गुल्मा स्थावर जंगमाः बभूवोपत्ति बहुलाः प्रभूत गजवाजिनः। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे। वे स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए थे वे जंगल गुल्म कहे जाते थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। अंगदस्त्वथ लंकाया द्वार देशमुपागतः विदितो राक्षसेन्द्रस्य प्रवेश गतव्यतः। मध्य राक्षस कोटीनां बहवेदां सुमहाबलः सुशुभे मेघमाला भी आदित्य इव संभृतः। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। राक्षसराज रावण को उनके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भय होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसों के बीच में जाते हुए अंगद मेघों की घटा से घिरे हुए सूर्यदेव के समान सुशोभित हो रहे थे। स समासाद्य पौलस्त्यम आमात्यैरभिसंवृतम् राम संदेश मामंत्र वाग्मी वक्तुम प्रचक्रवे। मंत्रियों से घिर कर बैठे हुए पुलस्त्य नंदन रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी का संदेश इस प्रकार कहना आरंभ किया। आह त्वां राघवो राजन कौशलेन्द्रो महायशाः प्राप्त कालमिदं वाक्यं तदादस्व कुरुस्व च। राजन, कौशल देश के महाराज महायशस्वी श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो समयोचित संदेश भेजा है उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो। अकृतात्मानम् आसाद्य राजानम् अनयेरतम् विनश्यन्त्य नयावेष्टा देशाश्च नगराणि च। जो राजा अपने मन को काबू में न रखकर अन्याय में तत्पर रहता है उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले नगर और देश भी अनीति परायण होकर नष्ट हो जाते हैं। त्वयैकेनापराधं सीता मा हरता बलात् बधायान पराधानां अन्येषां तद्भविष्यति। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है परंतु इसके कारण अन्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। ये त्वया बलदर्पाभ्याम अविष्टेण वनेचराः ऋषियो हिंसिता पूर्वं देवाश्चाप्यवमानिताः। राजर्षयश्च निहता रुदत्यश्च हृता श्रियः तदिदं समनुप्राप्तं फलं तस्यानयस्यते। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राजर्षियों के प्राण लिए तथा रोती बिलखती अबलाओं का भी अपहरण किया था, उन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। हन्तास्मि त्वां सहामात्यै युध्यस्व पुरुषो भव पश्चमे धनुषो वीर्यं मानुषस्य निशाचर। मैं मंत्रियों से तुम्हें मार डालूंगा, साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष का परिचय दो। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ तो भी मेरे धनुष का बल देखना। मुच्यताम जानकी सीता न मे मोक्षसि करिहे अराक्षसमिमं लोकं कर्तास्मि निशितैः शरैः। जनक नंदनी, सीता को छोड़ दो अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। इति तस्य ब्रह्माणस्य दूतस्य परुषं वचः श्रुत्वा नामामृषे राजा रावणः क्रोधमूर्छितः। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा रावण सहन न कर सका, वह क्रोध से मूर्छित हो उठा। इंगितज्ञास्ततो भरतश्चत्वारो रजनीचराः चतुस्वर्गेषु जगृहुः शार्दूलमिव पक्षिणः। तब स्वामी के संकेत को समझने वाले चार निशाचर अपने जगह से उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े उसी प्रकार वे अंगद के चार अंगों को पकड़ने लगे। तां तथांगे सुसक्ता नंगतो नंगतो रजनीचरान आदाय समुत्पत्य प्रासाद तलमाविशत। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए आकाश में उछलकर महल की छत पर जा चढ़े। वेगे नोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः भुविषं भिन्न हृदयाः प्रहार भरपीडिता। उछलते समय उनके वेग से छूटकर वे चारों राक्षस पृथ्वी पर जा गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। संसक्तो हर्म शिखरात तस्मात् पुनर्वापतत लंघयित्वा पुरीं लंकां सुवेलस्य समीपतः। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांघकर सुवेल पर्वत के समीप आ पहुँचे। कौशलेन्द्र मथागम्य सर्वमावेद्य वानरः विसस्राम सतेजस्वी राघवेणाभिनंदितः। फिर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी से मिलकर तेजस्वी वानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें बताई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की। फिर वे विश्राम करने लगे। ततः सर्वाभिसारेण हरिणाम वातरंगताम भेदयामास लंकाया प्राकारम रघुनंदनः। तदनंतर भगवान श्री राम ने वायु के समान वेगशाली वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी चार दीवारी तुड़वा डाली। विभीषणर्चाधिपति पुरस्कृत्याथ लक्ष्मण दक्षिणम नगर द्वारम अवाम बृदना दुरासदम। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था, परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जाम्बवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। करभारूण पांडूनाम हरिणाम युद्धशालिनाम कोटि शत सहस्रेण लंकाम अभ्यपपत तदा। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान श्वेत और लाल रंग के युद्ध कुशल वानरों की 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। प्रलंब बाहूरुकर जंघांतर विलंबिनाम रिक्षाणाम धूम्रवर्णानाम तिस्र कोट्यो व्यवस्थिता। उनके भुजा उरु हाथ और जंघा अर्थात पिंडली ये सभी अंग विशाल थे तथा अंगों की कांति धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ रीछ सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। उत्पतद्भिश्च वानरैः नादृश्यत तदा सूर्यो रजसा नासित प्रभ। उस समय वानरों के उछलने कूदने तथा गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उससे सूर्य की प्रभा नष्ट सी हो गई और उसका दिखना बंद हो गया। साली प्रसून सदृशी श्री स कुसुम प्रभै तरुणादित्य सदृशी क्षण गौरै समानरै प्राकारम ददृशुस्ते तु समन्तात् कपलीकृतम राक्षसा विस्मिता राजन सस्त्री वृद्धा समन्ततः। राजन, धान के फूल जैसे रंग वाले मौली श्री के पुष्प सदृश कांति वाले प्रातः काल के सूर्य के समान अरुण प्रभा वाले तथा सनई के समान सफेद रंग वाले वानरों से व्याप्त होने के कारण लंका की चार दीवारी चारों ओर कपिल वर्ण की दिखाई देती थी। स्त्रियों और वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। विभेदुस्ते बड़े स्तंभान कर्णात शिखराणि च भग्नोन्मतित श्रृंगाणी यंत्राणि च विचिक्षिपुः। वानर सैनिक वहाँ के मणि निर्मित खंभों और अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे। गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे थे उनके शिखरों को चूर चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया। परिगृह्य सतग्निश्च सचक्राः सहुडोपलाः चिक्षिपुर्भुजवेगेन लंका मध्ये महास्वनाः। पहियों वाली तोपों श्रृंगों और गोलों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए वानर अपनी भुजाओं के वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे। प्राकारस्थाश्च ये केचिन् निशाचरगणा तथा प्रद्रुवुस्ते सतसह कपि भी समभिद्रुता। जो कोई निशाचर चार दीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे वे सब वानरों द्वारा खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। ततस्तु राजवचनात् राक्षसा कामरूपिणः निर्ययुर्वे कृताकाराः सहस्र सतसंगतः। तदनंतर राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सब की आकृति बड़ी विकराल थी। शस्त्र वर्षाणि वर्षन्तो द्रावयित्वा वनौकसः प्राकारं शोभयन्तस्ते परम विक्रममास्थिता। वे चहार दीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वनवासी वानरों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। स मा सरासि सदिशै बभूव क्षणदाचरै कृतो निर्वाह नरो भूय प्राकारो भीम दर्शनै। उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर पुनः उस चहार दीवारी को वानरों से सूनी कर दिया। ते तु शूल विभिन्नांगा बहवो वानरर्षभा स्तंभतो रण भग्नाश्च पेतुस्तत्र निशाचरा। उनके शूलों की मार से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ वानर धराशायी हो गए। इसी प्रकार वानरों के हाथों से खंभों की मार खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और कितने वहीं ढेर हो गए। केशा केश्य भवद्युद्धम रक्षसाम वानरैः सह नखै दन्तश्च वीराणां खादताम वही परस्परम। तत्पश्चात वीर राक्षसों का वानरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दांतों से भी एक दूसरे को काट खाते थे। निष्टनन्तो युभयस्तत्र वानर राक्षसाः हतानि पतिता भूमौ न मुञ्चन्ति परस्परम्। दोनों ओर से गर्जना करते हुए वानर तथा राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। रामस्तु सरजालादिव वर्ष जलदो यथा तानि लंकां समासाद्य जघनुस्तान रजनीचरान। उधर श्री रामचंद्र जी भी जैसे बादल जल बरसाते हैं उसी प्रकार बाण समूहों की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। सौमित्रीरपि नाराचै दृढसंधन्वाजित क्लमः आदिस्यादिस्य दुर्गस्थान पातयामात राक्षसान। क्लेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुदृढ़ धनुर्धर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराच नामक बाणों द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को भी मार गिराने लगे। ततः प्रत्यवहारो भूत सैन्यानां राघवाज्ञयां कृते विमर्दे लंकायां लब्ध लक्षो जयोत्तरः। इस प्रकार लंका में भीषण मार काट मचाने के बाद वानर सैनिक लक्ष्य सिद्धि पूर्वक विजय पाकर श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट गए। इति श्री महाभारत वन परवड़ि रामोपाख्यान परवड़ि लंका प्रवेशे चतुर्शीत्यधिक द्विशततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में लंका में प्रवेश विषयक 284वां अध्याय पूरा हुआ।